바보. Feel soap all over my face. I can feel water all over my feet. Sorry, mommy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze pokonani na PGE Narodowym Estonię 5-1, przed nimi kolejny mecz w barażach do Euro. Prace nad ustawą zakazującą jednorazowych e-papierosów zakończą się w przyszłym miesiącu, zapowiada minister zdrowia. Rosyjski sąd odrzucił skargę matki Nawalnego na brak pomocy medycznej dla jej syna. Uznał, że tylko on mógłby się na to poskarżyć. Pierwszy krok wykonany. Polscy piłkarze pokonali na PGE Narodowym Estonię 5-1 i awansowali do finału baraży o awans na Mistrzostwa Europy. Mecz obserwował Mateusz Warianka. Polacy wygrali pewnie i zasłużenie. Od pierwszej do ostatniej minuty kontrolowali przebieg spotkania. Do siatki trafiali Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski, Sebastian Szymański i jedno samobójcze trafienie po fantastycznej indywidualnej akcji Nikoli Zalewskiego zaliczył Karol Metz. Estończycy ułatwili nieco Polakom zadanie, bo w 27 minucie z czerwoną kartką z boiska wyleciał Maxim Paskotsi. Czerwona kartka bardzo ułatwiła nam tutaj grę w tym spotkaniu, ale graliśmy dobrze, kontrolowaliśmy to, co dzieje się na boisku. Myślę, że nawet w 11 Estończycy wielkich kłopotów by nam tu nie sprawdzili. Mówi ekspert piłkarski Robert Podoliński. Niepokoić może tylko zdrowie Przemysława Frankowskiego i Matiego Kesza. Frankowski nie wyszedł na drugą połowę. Jego miejsce zajął właśnie Mati Kesz, który również 10 minut później zszedł z urazem. A to nie najlepsze wiadomości w kontekście wtorkowego finału barażu, którego stawką już będzie awans na Mistrzostwa Europy. Polacy zagrają w Cardiff z Walią, która ograła 4-1 Finlandię. I zmieniamy temat. W kwietniu zakończą się prace nad ustawą zakazującą jednorazowych e-papierosów, zapowiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Podczas konferencji prasowej mówiła, że jednorazowe papierosy są dzisiaj największym zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi, którzy zgodnie z prawem nie powinni w ogóle ich kupować. One są groźne, bo nie do końca wiemy, co się znajduje w tych jednorazowych pojemnikach. I oprócz tych fatalnych efektów zdrowotnych, oczywiście one przynoszą też fatalny efekt dla planety, dla środowiska. No bo jak sama nazwa wskazuje, po jednorazowym użyciu są po prostu wyrzucane. Więc tak, pracujemy w Ministerstwie Zdrowia, w Departamencie Zdrowia Publicznego nad ustawą zakazującą jednorazowych e-papierosów. Mamy świadomość, że trzeba będzie notyfikować te przepisy Komisji Europejskiej. Początkowo planowano, że prace nad tą ustawą zakończą się w marcu. Jednak jak mówiła minister zdrowia, ten termin nie był realny. Zaznaczyła, że w resorcie trwały prace nad tabletką dzień po, zmianą pakietu okołoporodowego i przepisami dotyczącymi in vitro. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co piąty sprzedawany na świecie papieros to właśnie jednorazowy e-papieros. Unijni przywódcy zadeklarowali zwiększenie dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę. Dali również zielone światło dla prac nad przekazaniem Ukrainie zysków z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. Zagrozili też Moskwie kolejnymi sankcjami oraz krajom, które jej pomagają obchodzić restrykcje. Na zakończenie pierwszego dnia szczytu w Brukseli liderzy 27 krajów przyjęli oświadczenie w tej sprawie. Więcej Beata Płomecka. Ukraina pilnie potrzebuje systemów obrony powietrznej, amunicji i rakiet, napisali przywódcy unijnych państw. Zapowiedzieli przyspieszenie dostaw wszelkiego niezbędnego wsparcia wojskowego. Zgodzili się również na dalsze prace nad przepisami, które pozwolą przekazać na potrzeby Ukrainy, w tym na zakup broni, zyski z zamrożonych rosyjskich aktywów. To, jak szacuje Komisja Europejska, rocznie od 2,5 do 3 miliardów euro. Unijni przywódcy uznali też, że konieczne jest ograniczanie Rosji dostępu do kluczowych produktów i technologii, które wykorzystuje ona na polu walki. Podkreślili, że konieczne są dalsze restrykcje wobec firm umożliwiających Rosji pozyskiwanie komponentów do sprzętu wojskowego i wobec krajów, które z nią współpracują, czyli Białorusi, Korei Północnej oraz Iranu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd odrzucił skargę Ludmiły Nawalnej, matki nieżyjącego lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, przeciwko administracji więzienia i rosyjskiej służbie penitencjarnej, powiadomił były współpracownik Nawalnego Iwan Żdanow. Skarga dotyczyła niewłaściwego poziomu opieki. opieki medycznej udzielanej Nawalnemu w Łagrze. Sąd uznał, że z takim pozwem mógłby wystąpić wyłącznie sam Nawalny. Ciekawe, jak miałby to zrobić, napisał Żdanow w mediach społecznościowych. Aleksiej wielokrotnie składał przeciwko koloniom karnym skargi dotyczące nieudzielania mu pomocy medycznej. Te roszczenia odrzucano. Teraz go zabili, a skargi jego bliskich są oddalane z upokarzającymi uzasadnieniami, dodał. Rosyjskie służby więzienne w połowie lutego podały, że Nawalny zmarł nagle w kolonii karnej na dalekiej północy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj będzie pochmurno w ciągu dnia, możliwe przejaśnienia w centrum i na południowym wschodzie. Poza tym może popadać deszcz, a w górach śnieg. Na termometrach będzie przeważnie od 8 do 12 stopni. W nocy miejscami opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem. Na termometrach głównie od 2 do 6 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, ja już jestem na antenie. Właśnie obudził telefon i mam teraz dawać relację, to znaczy z czegoś, co się jeszcze nie wydarzyło, bo się wydarzy dzisiaj. Wydarzy się dzisiaj Basiński Będę Fiction w Teatrze Polskim we Wrocławiu w ramach PPA o 19:00 zagra właśnie Basiński, czyli ja, Bend, czyli mój zespół i Fiction, czyli historie, które są prawdziwym zmyśleniem, to znaczy są nieprawdziwie prawdziwe, mogące się wydarzyć. To się wszystko wydarzy właśnie w piątek, czyli dzisiaj, bo już jest po północy. W zasadzie dopiero się położyłem spać, także nawet nie wiem do końca. No i co jest ważne, muszę opowiedzieć, bo to jest premiera zespołu, który jeszcze nigdy nie zagrał, a powstał już jakiś rok temu. Ćwiczyliśmy, próbowaliśmy. Repertuar też absolutnie premierowy. Już został zrecenzowany przez niektórych specjalistów. Natomiast my zagramy tam moje piosenki z moją muzyką, moim tekstem, w aranżacji zespołowej, mogę powiedzieć, ale w mojej głównie i Rafała Kierpca, który jest basistą też w zespole. Zespół jest, wydawałoby się, bardzo skromny i malutki, bo to jest zaledwie kwartet ze mną włącznie. Dużo się dzieje, bo ja tam gram na 7 syntezatorach, Wojciech na swoich wspaniałych gitarach, Wojciech Świerczyna, Nikodem Pospieszalski na perkusji w najróżniejszych konfiguracjach, SPDS-ie i tak dalej, co jest taką elektroniczną dodatkową sytuacją perkusyjną. No i daje to bardzo ciekawe efekty. Świetnie mi się z chłopakami pracuje, jestem szczęśliwy. Zagram z prawdziwą przyjemnością i spełniam moje marzenie. Mam nadzieję, że będzie trwało i trwało. Niech to trwa. Dariusz Basiński, Mumio, ale teraz Basiński, Będę Fiction też. Mumio się nie kończy, Mumio żyje. A ponieważ za niewiele ponad tydzień są już święta wielkanocne, to życzymy obu rodzinom rozbudowanym, jak może państwo wiedzą, Mumio, przepięknych świąt wielkanocnych. Ja również błogosławionych świąt życzę wszystkim. Utrwalamy wybrane daty, bo przecież wszystkiego mieć nie można. I nie ukrywamy, zazdrościmy posiadaczom biletów na prapremierę zespołu Basiński Band and Fiction. Ale oczywiście życzymy niezapomnianych wrażeń. Przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu trwa do niedzieli tylko. Tymczasem tempo w Trójce pod Księżycem odrobinę zwalniamy, bo pora niebawem zająć się świętami. Aż tu nagle ona przyszła. I to całkiem atrakcyjna, o wschodzie słońca nad Wisłą na przykład. I co by tu państwu zadedykować z tej okazji, czy o czym pomarzyć? Może o tańcu z ukochaną osobą na polach elizejskich, jakkolwiek by to zabrzmiało. Tiersen będzie nam się niezobowiązująco towarzyszył. Jego muzyka bez słów za to tak doskonała harmonicznie, że pięknie prezentuje się bez tekstu właśnie tymczasem. Niespodzianka, mamy gościa w studiu Trójki. Jest on naszym gościem specjalnym dzisiaj, reżyser Michał, zawahałam się, ponieważ u nas wszyscy mają na imię Michał. Zarówno goście, jak i redaktorzy. Więc Michał Borczuch, witamy po niejakiej przerwie. Dobry wieczór. No właśnie, ta przerwa trochę z mojej winy, a trochę, bo tak świat pędzi, że zorientowałam się, że my chyba kilka lat temu spotkaliśmy się ostatnio i wtedy był pan jeszcze jednym z tych młodych wciąż zdolnych, którzy w szalonym tempie podbijali najważniejsze sceny polskie. No dzisiaj ma pan za sobą imponujące realizacje, a przed nami więc, proszę państwa, człowiek doświadczony już, reżyser średniego pokolenia, którego kolejne premiery nie pozostawały niezauważone, mówiąc delikatnie, przez krytyków. Bo też realizował pan znaczące tytuły. To był taki potwornie długi wstęp. Ale ja mam takie doświadczenie, że jak goście są onieśmieleni albo małomówni, to ja postanawiam mówić tak długo, aż zaczną się niecierpliwić. I wtedy już jest dobrze. A więc teraz pozwalam panu, że tak powiem, wkroczyć na naszą antenę. Debiutował pan w 2005, to możliwe? No tak, tak, tak. To możliwe, tak. To było w Starym Teatrze w Krakowie. To jeszcze było w ramach takich warsztatów studenckich. No tak, to już jest, to jest 19 lat temu. No tak, dobrze, że nie czekaliśmy do tego 20-lecia. No ale wróćmy do tych ważnych tytułów, bo istotnie pan sięga po literatury nie zawsze odkryto, a na pewno nie dla teatru. Nie chciałabym sama mówić i czytać tutaj z tego źródła bardzo popularnego. Pokazuję panu, co przede mną leży, bo ja oczywiście nie pamiętam. Ale pan zapewne ma jakąś taką swoją playlistę albo listę przebojów tych najważniejszych pańskich dokonań. To jest potrzebne, by może państwo po raz pierwszy słuchają. To właśnie to jest... oczywiście są takie spektakle, które lubię jakoś szczególnie. Są takie, które są jakimś takim bardzo ważnym doświadczeniem. Ale tak zaciekawiło mnie, że zaczęła pani od tych takich tytułów, odwołując się gdzieś tam z tyłu głowy pewnie do literatury. Oczywiście, bo to kontekst ważny dzisiejszego spotkania. Tak. A faktycznie to jest tak, że dla mnie to wchodzenie do teatru gdzieś tak, zaczynając z jakichś takich tekstów dla teatru, potem przechodząc przez adaptację, chyba taką pierwszą taką powiedziałbym jakąś poważną adaptacją, a może w ogóle pierwszą adaptacją to też było dawno temu, ale to były Cierpienia młodego Wertera. I to była taka adaptacja, gdzie gdzieś tak czuję, że się gdzieś taki ustalił mój stosunek do w ogóle do adaptacji rzeczy, książek do teatru, no bo ta adaptacja Wertera wymagała, ponieważ jest to napisane w listach, nie jest to napisane po prostu w dialogach, tą historię gdzieś trzeba wyciągnąć a właściwie samemu ją stworzyć. Więc tak naprawdę zawsze jakby dla mnie największą przygodą jest adaptować coś, co po prostu wydaje się, że właściwie nie można tego jakoś tak po prostu przełożyć na zdarzenie sceniczne, bo to jest też coś, taka sytuacja, że to zdarzenie sceniczne w pracy z aktorami zaczyna mnie nagle zaskakiwać, ona się zaczyna nagle jakoś formować i zaczyna opowiadać o czymś więcej niż tylko ta literatura, która jest punktem wyjścia. Więc choć tutaj będziemy rozmawiać pewnie w kontekście pracy nad Czarodziejską Górą. No nie padło jeszcze to hasło czarodziejskie, czarowne, niesamowite, interesujące. No, ale musimy tak na początku od razu tak ustalę, że to będzie ciekawa rozmowa pod kątem też takim, że ta adaptacja nie będzie typową adaptacją. Aha, to może jeszcze przejdźmy przez taki, jakby to powiedzieć, tunel, bo tak to bym chyba określiła, spektaklu, który oglądałam na małej scenie, czy jak ona się nazywa, kameralnej, w Starym Teatrze, i to było odwołanie się do kina. Kino Moralnego Niepokoju, właśnie. Tak, z Nowego Teatru w Warszawie. Mm-hmm. Bo pewnie pokazywane było, nie wiem, na Boskiej Komedii. Tak. Więc to było takie wydarzenie kompletnie inne, prawda? Czyli z jednej strony mamy, no powiedzmy, sztuki pisane dla teatru, pan to już powiedział, z drugiej strony no przenoszenie do teatru prozy. No, z trzeciej strony taka właśnie wariacja na temat, no, sztuka dla teatru, ale taka bardzo nietypowa, chociażby poprzez tytuł sam, czyli właśnie Kino Moralnego Niepokoju. No i teraz wskakujemy w coś kompletnie innego znów. O, tak bym powiedziała. Ale tylko może powiedzmy, że bardzo ważną osobą w tym całym procesie jest pański partner, to znaczy w tej robocie, czyli człowiek, który zajmuje się pisaniem tej... Dramaturgią, pisaniem, tak. Tomek, mówimy o Tomku Śpiewaku, no właśnie. No, Kino Moralnego Niepokoju jest takim dość... To nie była pierwsza tego typu... Nie był pierwszy tego typu projekt. Było ich kilka i jest to dość taka regularna, powiedziałbym, moja i Tomka, regularny model pracy, czyli tworzenie scenariusza na próbach i tworzenie go w oparciu o pewne tematy i motywy przewodnie. Tam w przypadku Kina Moralnego Niepokoju był tym takim punktem zaczepienia był Walden Thoreau, czyli taka książka o pewnej koncepcji ucieczki od cywilizacji, ucieczki od społeczeństwa. No nie pamiętam już teraz, w którym momencie to się, bo to też już nie jest taki, to jest spektakl sprzed pandemii, więc można powiedzieć, że on czasowo w takim naszym poczuciu czasu, on gdzieś się jakoś bardzo dziwnie oddalił, albo szybko się oddalił, więc nie pamiętam w tym momencie już dokładnie, jak nagle się tam pojawiło to skojarzenie z Kinem Moralnego Niepokoju i właściwie z tymi filmami Kieślowskiego, Zanussiego, Wajdy. A może to nie jest aż tak istotne teraz, no ale... No właśnie, nie. Tylko chodziło mi o to, żeby pokazać takie modele tej panów wspólnej pracy. Tak. A nie wymieniać wszystkich tytułów. No, tak, rozumiem. Ale wydaje mi się, że to jest taki dobry moment przejścia właśnie do Czarodziejskiej Góry. No właśnie, temat izolacji, czy konsekwencji zamknięcia, no w tym przypadku w Górskim Sanatorium, wydaje się oczywisty, naturalny w teatrze popandemicznym, skoro była mowa o pandemii, ale właśnie podejrzewamy, że to zbyt proste skojarzenie jak na panów ambicje i zainteresowania. No i wskakujemy już na Czarodziejską Górę. No tak, oczywiście, że tutaj tą Czarodziejską Górę trudno, znaczy w ogóle jakby tak zainteresować się tą Czarodziejską Górą dla mnie bez kontekstu pandemii, lockdownu. Znaczy myślę, że bym się w ogóle tym nie zainteresował, szczerze mówiąc. Czyli jednak. Tak, bo to jest taka powieść, która z jednej strony to jest klasyka, a wydaje mi się, że poza takimi tytułami jak na przykład właśnie Werther czy Faust, to gdzieś ta klasyka aż tak bardzo, taka mainstreamowa klasyka mnie nie aż tak bardzo interesuje. Natomiast faktycznie jednak pandemia i izolacja sprawiła coś takiego, że to doświadczenie czytania też powieści Manna stało się doświadczeniem bardziej żywym i współczesnym. Bardzo dziękuję, że nie sięgnął pan po dżumę jednak. No tak, tak. Może to by było zbyt dosłowne. W każdym razie... No można się zastanowić, czy faktycznie to doświadczenie lockdownu, które jest jakby przecież takim dość wspólnym doświadczeniem zbiorowym i nie tylko tutaj naszym jakimś takim lokalnym, tylko takim bardzo szerokim, można się zastanowić, czy ono faktycznie pozostawiło i jakiego rodzaju procesy uruchomiło w nas, jakie ślady w nas pozostawiło. I w gruncie rzeczy jakby patrząc na z tej perspektywy, na czarodziejską górę, może ta czarodziejska góra właśnie się mniej zaczarowana okaże. Ja teraz jakby w pracy właśnie spotykam się z czymś takim, bo oczywiście jest jakieś takie duże zainteresowanie tym, że powstaje adaptacja czarodziejskiej góry w TR Warszawa. Ale spotykam się właśnie z czymś takim, że w gruncie rzeczy ludzie, z którymi rozmawiam, no mają takie wyobrażenie czarodziejskiej góry z takiego okresu, z takiego czasu pierwszej lektury. Czyli gdzieś jakieś takie okolice liceum, czy jakieś takie taki policjalny czas, może to była jakaś taka pierwsza lektura z wyboru, taka... Może w ogóle pierwsza jakaś duża książka. I w takich rozmowach mam wrażenie, że powtarzają się pewne rzeczy, prawda? Powtarza się pewne takie ogólne wyobrażenie, czym ta książka jest, o czym ta książka jest. Taki schemat, prawda? Jakby werandowanie, owijanie się kocami, generalnie, że jest to jakieś takiej nudzie i tak dalej, i tak dalej. Jednak czuję, że lektura gdzieś, znaczy jesteśmy teraz w połowie pracy nad spektaklem. Miesiąc do premiery, przypominamy to TR Warszawa. I choć tutaj ta adaptacja właśnie Tomka Śpiewaka gdzieś już była wcześniej przygotowana, przynajmniej jakiś taki główna struktura została przygotowana, to jest jednak coś takiego, że w pracy z aktorami to się cały czas zmienia, cały czas gdzieś to się jakby poszerza o jakieś jeszcze bardziej osobiste lektury, bardziej osobiste obserwacje, no ale czuję, że to doświadczenie, że to takie to, co może się wydawać takim prostym przyporządkowaniem nagle lektury Czarodziejskiej Góry do pandemii, w gruncie rzeczy bardzo dobrze pracuje na tą książkę, bo na czytanie tej książki, bo też każe nam się zastanowić, co właściwie się wydarzyło poza pewnymi przyjemnymi i nieprzyjemnymi faktami sprzed 4 lat, z marca 2020 roku, ale każe nam też jakby jednak zaglądać w jakąś taką przestrzeń egzystencjalną, która uważam, że tam uruchomiła w nas, się pojawiła i uruchomiła wiele procesów, które do dziś trwają. No więc jakby tak się przyglądamy temu bez jakiegoś takiego uporu, wpychania adaptacji w ten kontekst pandemii, a raczej po prostu patrząc, gdzie te nasze doświadczenia z tym, co... z tym, jaki świat buduje man, gdzie te doświadczenia się po prostu spotykają. Ja tak słucham, co pan mówi i spoglądam na pierwsze słowa Czarodziejskiej Góry, bo przede mną leży pożółkła w środku oczywiście książka, jeszcze w takich bardzo staroświeckich, płóciennych okładkach. Z lat 50. chyba. I tutaj przyszło mi do głowy, spoglądając na te pierwsze słowa, że panowie jednak jakby próbują dialogować po prostu z manem. Że to jest tak, że to, co on proponuje, poddają panowie, bo na razie na tym etapie pracy, poddają panowie nie tyle wątpliwości, co właśnie przegadanie, dyskusję. Dialog to jest jakby, to jest dobre nazwanie sytuacji, bo teraz robiąc takie trochę koło w tej rozmowie i wracając do tego, czego zaczęliśmy, czyli od tych wyborów, od tych moich wyborów w teatrze, tego, co robię w teatrze, no jednak ja jestem czytelnikiem, jestem osobą oglądającą filmy, jestem osobą chodzącą od czasu do czasu jako widz do teatru i jako czytelnik nie mam takiej potrzeby, nie mam takiej, różnych książek, nie mam takiej potrzeby, żeby teatr czy film przełożył mi to, żeby przełożył mi to, co pracuje w wyobraźni, czy co jest zapisane w słowach, żeby to zostało przełożone na jakąś sytuację sceniczną. Jako twórca, jako artysta interesuje mnie ten dialog. To znaczy interesuje mnie nie jakieś taka próba oddania pełni powieści Manna, ale właśnie jakby przeczytanie jej i to czytanie najpierw odbywam sam, potem to z dramaturgiem, a potem to czytanie odbywa się z aktorami. Z tego czytania wychodzi ten, znaczy to czytanie to jest dialog, znaczy czytanie po prostu czytanie na głos, tak, na próbie uruchamia, tak? jest dialogiem po prostu. Tylko że wie pan, zazwyczaj kiedy takie procesy zachodzą w relacji pomiędzy reżyserem, dramaturgiem a książką daną. Mówimy cały czas o tym źródle, które się poddaje owej dyskusji, dialogowi, że po co to? To trzeba napisać coś zupełnie nowego, nie sięgać po dany tytuł. No to często jest to, że tak powiem, przywoływane. Dlaczego znowu przewrócono do góry nogami? To można było sobie napisać własną opowieść, a nie posługiwać się właśnie tym znanym już takim kanonicznym hasłem. Ja wiem, że Czarodziejska Góra będzie przyciągać. To mnie natychmiast zelektryzowało. Tym bardziej, że ona w ostatnich latach, no powiedzmy, że w XXI wieku, no powodowała tego typu różne ruchy wokół siebie. Jest, co przywołuje na naszej stronie, powieść Pawła Hille pod tytułem Castor, czyli zabawił się w prequel, czyli co wydarzyłoby się Hansowi Castorpowi, gdyby dłużej zatrzymał się w Gdańsku, Sopocie, bo tam na Politechnice studiował. Ale to tyle wiemy od Manna, więcej. Oczywiście Paweł rozwijał to, no nieżyjący już pisarz. Myślę, że podobnie do pańskiego sposobu, pana i pana Tomka sposobu, postąpiła z kolei Olga Tokarczuk, pisząc swój dialog. Tak ja to też zrozumiałam z Czarodziejską Górą, czyli Empuzją. No ale jednak ja to widzę zupełnie inaczej, bo mówimy jednak o przekładaniu pracy jakiegoś świata z jednego medium do drugiego medium. Właściwie dla mnie jakby przełożenie czegoś, co jest napisane, nawet jeśli jest to napisana sztuka dla teatru, na sytuację sceniczną jest również dość wątpliwe, chociaż tak jest przyjęte, że tak się robi, że ktoś jakby pisze dramat, na przykład Czechow pisze dramat, po to pisze, żeby ktoś potem to wystawił na scenie. Po co adaptować rzeczy, skoro można je przeczytać? To znaczy, czym jest ta potrzeba, że chcemy zamiast coś przeczytać, albo chcemy coś przeczytać i chcemy jeszcze coś zobaczyć. Więc to jest jakby dla mnie taka sama w sobie taka dość wątpliwa droga, natomiast wydaje mi się, że jednak cały czas w sztuce uprawiamy ten dialog. I teraz, jeśli Olga Tokarczuk pisze swój Empuzjon, czy Paweł Hille pisze swoją książkę, oni wchodzą w dialog jako pisarze z pisarzem. Jako pisarka z pisarzem, oczywiście. Jako pisarz w pisarze. My w teatrze mamy prawo do tego, żeby po prostu zobaczyć ten dialog z literaturą też jako pewną sytuację społeczną. Nie jako jakiś produkt, który teraz chcemy po prostu zamienić zapisane słowa, zapisane pejzaże na właśnie sytuacje sceniczne, tylko jednak jako zobaczyć, czym ta książka jest, czym ta książka jest jakby dla nas, czym ta książka jest jakby w tym momencie, na przykład w takim miejscu jak TR Warszawa ze swoim zespołem, No i właśnie w Warszawie, czy tam w Polsce w 2024 roku. Mhm. Więc jakby ten dialog mi się wydaje czymś, po pierwsze, że jakby uczciwym, a po drugie wydaje mi się, że czymś naprawdę naturalnym. Znaczy inaczej dla mnie jakby adaptacja literatury, czyli przełożenie czegoś z jednego medium na drugie, no trochę jakby nie ma sensu. Tak samo, to samo mogę powiedzieć o adaptacjach filmowych. Znaczy takie adaptacje, które coś wiernie próbują po prostu odtworzyć z literatury. No dla mnie jako osoby, która po prostu potrafi czytać, Trochę są takiego, powiedziałbym, średniego rodzaju przygodami. Są jakimś takim zastępstwem czegoś. I nie rozumiem, z czego to zastępstwo... Znaczy, poza jakąś takim... Ale my to lubimy oglądać i po prostu. No tak, no ale... się spodziewamy. Ale ludzie lubią różne rzeczy oglądać. Niektórzy lubią oglądać to, a niektórzy właśnie lubią oglądać rzeczy, które gdzieś chcą zobaczyć... Nie coś innego, ale chcę zobaczyć właśnie na przykład taką czarodziejską górę, którą, o której każdy, kto ją kiedykolwiek przeczytał, ma jakieś wyobrażenie. Chcę zobaczyć to na przykład z innej perspektywy. Mm-hmm. Albo zobaczyć tam specyficzną perspektywę, którą taka, powiedzmy, taka obiektywna adaptacja, której taka obiektywna adaptacja wcale nie musi wyciągać. Mm-hmm. No, bardzo teoretycznie rozmawiamy, oczywiście miesiąc do premiery, więc wielu szczegółów podać nie możemy. Zaproponuję więc, by pan teraz miał te 3 minuty na to, by wybrać z tego, co teraz dzieje się, przepraszam bardzo, na próbach, co można by jakoś państwu przekazać, nie ujawniając zbyt wiele na tym etapie. No i co troszkę jakby zwizualizuje nam całą tę sytuację, bo to, co do tej pory, to właściwie no, tylko tyle wiemy, że nie będzie to ta czarodziejska góra, którą my pamiętamy, tylko powiedzmy skrócona. To też nie jest tak. No bo była na przykład adaptacja w Teatrze Syrena Wojciecha Malekata, no to było dosyć wierne czytanie, tylko że w ogromnym skrócie. No spektakl był stosunkowo niedługi. To samo dotyczy opery Pawła Mykietyna, Andrzeja Chyry i Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. No, ich czarodziejska góra, no oczywiście tam też były te motywy interpretacyjne, no muzyka sporo dodała, scenografia bardzo szczególna, no ale jednak to była ta historia. To był. No ale tutaj też Hans Castor, były te dziewczyny wspaniałe i byli ci pacjenci, ci lekarze i tych dwóch mądrali był. No i wiadomo, czyli na no, ale u nas też to będzie. Też będą, tak? Tak, u nas też to będzie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, no to jest jakby kwestia tego, jak się patrzy i co się widzi. Mhm. To nie jest jakby kwestia jakby zamieniania postaci, nie wiem, lekarzy na postaci, nie wiem... No właśnie, to trudno wyobrazić sobie, kogo ślusarzy. Można... No to nie, to nie w tym kontekście zupełnie. To nie jest jakby szukanie jakichś takich analogii, mówię teraz o tej naszej adaptacji, to nie jest jakby szukanie jakichś takich analogii pomiędzy, nie wiem, postacią doktora Berensa, postacią polityków. To jest jakby zobaczenie tam tych ludzi, tylko zobaczenie trochę tych sytuacji wyrwanych z kontekstu albo nie tak jednoznacznie osadzonych w kontekście tej architektury, którą stworzył Mann, opisując sanatorium w Davos, prawda? Dobrze, to jednak te 3 tak. minuty dla pana. Moment na koncentrację. Ja tylko powiem, że my tu jesteśmy na żywo. To chyba słychać. Za 25 pierwsza już. Irena Dan towarzyszy mi i kto jeszcze? A jest jeszcze z nami oczywiście Wojciech Dorosz. A zatem za 3 minuty spróbujemy jednak to bardziej uplastycznić. Pan Michał Borczuch jest z nami tej nocy. Przypomnę, że pan Michał Borczuch jest z nami tej nocy. Pierwsza wiosenna Trójka pod Księżycem w tym roku. Próbujemy tak troszeczkę oswoić temat Czarodziejskiej Góry w TR Warszawa, premiera w kwietniu za niewiele ponad miesiąc. Myślę, że no, rzeczywiście może zbyt hermetycznie rozmawialiśmy do tej pory. Czasu nam już niewiele zostało. No, niemniej spróbujmy. To może ja tak prościej zapytam. Mhm. Czy to będzie Davos, czy będzie Berghof, to oto sanatorium? No, o kostium nie zapytam, bo domyślam się, że to byłby błąd. Bo mogę podejrzewać, oho, utrudniam już panu życie, mogę podejrzewać, że pan to przeniósł w realia współczesne, że zlikwidował cały ten anturaż, który tak budza naszą wyobraźnię, te Alpy, to wszystko, co jest tak fantastyczne, co właściwie sprawiło, że ta góra była czarodziejską, no bo generalnie za bardzo czarodziejska nie było, bo nie była, bo wszystko tam się kończy śmiercią, bo wiadomo, to są ludzie chorzy na płuca. Gruźlicy, tak. I to bardzo szczególni ludzie, bo wiadomo, że gruźlica powoduje pewne zaburzenia też w świadomości, w emocjonalności i tak dalej. A więc te góry i ten wspaniały krajobraz, to wszystko mamy pod powiekami, kiedy myślimy Czarodziejska Góra. Tak, i teraz tak. I tam ma być jeszcze wojna za chwilę. I tam ma być jeszcze wojna za chwilę, dokładnie. Czyli trochę tak podobnie jak u nas, tylko nie ma tych Alp, prawda? No są wieżowce, szklane domy są tak. W Warszawie na przykład. Będziemy mieli postacie, będziemy mieli postacie z Czarodziejskiej Góry, będziemy mieli Berensa, Klawdię, Hansa, Joachima, doktora Krokowskiego. Alpy też w jakimś stopniu będą, będziemy mieli jazdę na nartach, tak będziemy mieli owijanie się kocami, więc myślę, że akurat jakby dbamy o to, żeby to, co jest takim, to, o czym pani mówi, ale co tak naprawdę jest moim zdaniem jakby atmosferą właśnie, która zostaje z przeczytania książki kilka czy kilkanaście lat wcześniej, to będziemy mieli, bo to jest częścią tego czaru, który najlepiej się jednak jakby sprawdza w słowach po prostu Manna, ale my to będziemy mieli. Natomiast pewna emocjonalność czy pewne przesunięcia będą już należały do takiego, powiedziałbym, do takich dość subiektywnych przesunięć, które robimy wobec tego tekstu. Więc jakby postacie będą, historia Hansa, który przyjeżdża na chwilę odwiedzić kuzyna i zostaje na 7 lat w Davos, żegna swojego kuzyna, który w międzyczasie umiera. Ta cała historia będzie. Klawdia będzie, więc to, co się zmienia, to na przykład to, że zadajemy sobie pytanie, kim jest na przykład narrator Czarodziejskiej Góry. Co to znaczy, że doktor Krokowski, do którego Hans często chodzi i znika w jego gabinecie i Mann już jakby właściwie sugeruje nam, co tam się może odbywać, że doktor Krokowski jest analizatorem, analizuje duszę ludzką, czyli można powiedzieć, że jest psychologiem. Czy to na przykład jakby znaczy, że możemy czasem narrację i narratora Manna traktować jako takiego psychologa? Jeśli tak, to kto jest w terapii? Czy Hans jest w terapii? Czy my jesteśmy jako czytelnicy w terapii? Więc jakby mówię teraz o takich gestach, których oczywiście można powiedzieć, że przy takim po prostu czytaniu powieści jako powieści jakby no nie zauważa się, bo właśnie jakby zauważa się śnieg, zauważa się atmosferę, zauważa się upływ czasu i dziwne rzeczy, które się dzieją z czasem. Natomiast jakieś takie głębsze i wspólne czytanie właśnie na próbach, które już jest takim właśnie już jest przekładem. Znaczy to czytanie na próbach już jest przekładem, ponieważ aktorzy, którzy też przeczytali Czarodziejską Górę, też wchodzą jakby ze swoimi wspomnieniami i często wspomnieniami tej lektury często okazuje się, że one są rozbieżne. Więc Więc chyba to wszystko zbliża do tego, mieliśmy być mniej hermetyczni, ale to chyba zmierza do tego, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna adaptacja Czarodziejskiej Góry. Znaczy, dobra literatura, a Czarodziejska Góra jest po prostu dobrą literaturą, nie ma obiektywnego przekładu. Na język filmu czy teatru. No to na pewno. Natomiast jeżeli to jest dobrze, Potop, tak, czy Lalka, no to jednak łatwiej sobie wyobrazić takie wymiary linearne, czyli podobne do tego, co napisane. Natomiast Czarodziejska Góra, o czym każde dziecko wie, jest powieścią przede wszystkim filozoficzną. Czyli tam to, co najważniejsze, to nie romans czy zakochanie w tym specjalnym stanie Hansa w Claude Chauchat, tylko to, co się rozgrywa między tymi dwoma pacjentami, czyli Nafta i Settembrinim. No, ja tak tego nie widzę. To nie? Znaczy, dla mnie spór Settembriniego i Nafty jest... Właściwie jest z dzisiejszej perspektywy niezrozumiały. To znaczy jest to głęboko zanurzony, spór głęboko zanurzony w polityce tamtych. W tamtym okresie, w tamtym momencie, też jakby w takim wewnętrznym sporze niemieckim, jeśli chodzi o po prostu pewną wizję świata i wizję człowieka. Natomiast nie zgodzę się z tym, że na przykład jakby ten romans nie ma walorów, znaczy te zdarzenia fabularne, czyli na przykład ten romans, one też uruchamiają po prostu procesy filozoficzne. Bo inaczej, ja podałam tutaj takie ekstremum z tej książki, że ten ich dialogi są takie bardzo, powiedziałabym, nie teatralne. Te dialogi są, znaczy one pewnie są jakby teatralne, no bo mogę sobie teraz jakby wyobrazić, że mamy bardzo długie rozmowy i że spektakl składa się z bardzo długich rozmów, tylko jednak tylko mam takie... Co? Tylko mam takie wrażenie, że te rozmowy jednak naprawdę dzisiaj są nieczytelne i teraz jakby takie gdzieś przełożenie ich na... No właśnie wtedy się pojawia pytanie jakby po co, czy faktycznie jakby to jest ta energia tej powieści faktycznie. Bo jak ja tą powieść czytałem na nowo, właśnie jakby po takiej, wiele lat po takiej lekturze licealnej, czy późno licealnej, to jednak tak naprawdę to, co mnie w niej jakoś tak porwało, to, że często takie z pozoru banalne zdarzenia stają się dla bohatera, przede wszystkim dla Hansa oczywiście, bo to jest ten taki, to jest to takie medium, przez które patrzymy na ten świat, że te banalne, a czasem bardzo zwyczajne wydarzenia stają się jakimś takim kluczem do odkrywania jakiejś prawdy o sobie. I przekonało mnie to dużo bardziej niż spór, który toczy nad nim, czyli właśnie też nad Hansem, Settembrini z Naftą. Po prostu. Aha. Powiedział pan, że te zwyczajne wydarzenia przepuszczane przez Hansa, tak. No, ale to też jest ciekawe, bo już w tych pierwszych słowach Manna czytamy, że to taki zwyczajny człowiek, po prostu zwyczajny młody człowiek, właściwie może nie warto by się nad nim pochylać, tylko fajna jest, czyli ważna, intrygująca ta cała historia. I tutaj pan rzeczywiście trafił jakby w sedno, bo z jednej strony no jest to główny bohater, ale z drugiej strony właśnie to spotkanie tego zwyczajnego i niezwyczajnego, czyli nadzwyczaj ważnego jakoś, no jest istotne. Boję się, że rzeczywiście wciąż na tym etapie będziemy bardzo ogólni. Czas rzeczywiście, a nasz czas już kończy się. Ja tylko zapytam, bo widziałam, nie wiem, taki filmik na stronie państwa, na stronie TR Warszawa i tam dużo się tak eksperymentalnie śpiewało. To będzie jakaś szczególna muzyka, czy to były tylko próby takie? Nie, to były próby. Były próby. Nawet nie wiem, co za filmik, szczerze mówiąc. No, media społecznościowe, tak, coś udostępniły. Nie, to były próby. Szukamy, tak jak powiedziałem, tak przez moment wrzuciłem. Oczywiście to wszystko jest jest na tym etapie pewnie brzmi zagadkowo, ale miejmy nadzieję, że też jakby intrygująco, choć trochę i zachęcająco do przyjścia do teatru. Tak, jak najbardziej. To, co powiedziałem na przykład jakby o tym narratorze i o tym Krokowskim jako takim, powiedzmy, terapeucie, że można by w nim jakiegoś tego terapeuta zobaczyć. Jeśli mówimy o śpiewaniu, to nie jest jeszcze jakiś konkretny pomysł. To raczej są kierunki tego, jak po prostu gdzieś w tą czarodziejską górę wejść, jak zrozumieć, jakim gestem Mann pisze, jakim gestem jako narrator Mann opisuje tą rzeczywistość. Właśnie po to, żeby nie utknąć w fabule, albo nie utknąć w jakichś sporach, które dzisiaj mogą się wydać po prostu archaiczne, a żeby dogrzebać się do czegoś, dokopać się do czegoś po prostu w tej książce, co nas ciągle jednak porusza, bo chyba nas jakby tak, czy ciągle są chyba czytelnicy, których to porusza, albo przynajmniej porusza to wspomnienie tego, jak poruszała ta lektura jakieś tam 20 lat temu. Śmieję się, ponieważ chyba sięgnę, jak to się mówi, sięgnę, nie lubię tego słowa, ale jest zbyt takie nasuwające się. Otóż na pewno czytając opuszczę spotkania tych dwóch bohaterów, czyli Nafty i Settembriniego, bo no, nie da się, moim zdaniem też nie da się na tym etapie. Natomiast mam chyba prawo już zapytać, czy kto gra Hansa Kastorpa. Największy. Jest Hans Kastorp, nie, ale mamy, nie ma. Mamy Hansa Kastorpa, mamy spektakl będzie miał dwie części. To już jakiś taki konkret nam się udaje. No może są dwa minutach. Tomy Czarodziejskiej Góry. Tak. Dwie części. W pierwszej części Hansem Kastorpem będzie Magda Kuta, w drugiej części Mateusz Górski będzie Hansem Kastorpem. Bardzo ciekawe, bo to pokoleniowo bardzo różnią się państwo. Już nie mówię o płci oczywiście. No dobrze, no to myślę, że to nas zachęciło do tego, żeby spotkać się bliżej lub po, bo wtedy no, ja też będę miała troszkę łatwiejszą sytuację. W tej chwili rzeczywiście troszkę błądzę jak w takiej mgle nad Alpami. Przypomnijmy tylko, że w listopadzie mi jest 100. rocznica wydania dzieła Tomasza Manna Czarodziejska Góra, czyli no cóż, 1924-2024. Jean Mann oczywiście otrzymał Nobla w 29, teraz jestem taką nauczycielką, ale nie otrzymał za Czarodziejską Górę. Zawsze się dziwię, bo za Buddenbrocków, który napisał Mann w 1901 roku, czyli ile lat czekali Buddenbrockowie na Nobla. No ale to takie żarciki. Bardzo dziękuję. Pan Michał Borczuch był naszym gościem na miesiąc, niewiele ponad miesiąc przed premierą Czarodziejskiej Góry. Nie powiem według Tomasza Manna, bo zobaczymy. To wyjaśnimy sobie ewentualnie w kwietniu. No i cóż, no i w takim razie życzę... Nie, proszę, nie życzę, bo pan nie będzie mógł podziękować. Pozdrawiam zaprzyjaźnionych aktorów Ster, Warszawa. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I do usłyszenia. Naturalnie z punktu słyszenia państwa słuchają nas i pani Mirosława i pan... O, i pan Michał. Mamy samych Michał. I pan Michał z Krakowa, ale z Tarnowa, czy raczej z Tarnowa, ale z Krakowa. No i cóż, nie kończymy jeszcze naturalnie wydania Trójki pod Księżycem. Trójka pod Księżycem. To jeszcze na chwilę wpadniemy, niespodzianka, do Teatru Nowego w Poznaniu. Piotr Kruszczyński, dyrektor tego teatru, któremu od 2002 roku patronował Tadeusz Łomnicki. Dobry wieczór tymczasem. Dobry wieczór państwu. Co się wydarzy 25 marca? W poniedziałek w Teatrze Nowym w Poznaniu mamy oficjalną uroczystość nadania teatrowi patronatu, no, legendarnej chyba można powiedzieć dla Wielkopolan, dyrektorki Teatru Nowego, zmarłej w grudniu, Izabeli Cywińskiej. Teatr w związku z tym zmienia patrona. To była taka błyskawiczna decyzja. Jednogłośnie podjął ją Sejmik Województwa Wielkopolskiego już w lutym. No i dostosowując się do tej sytuacji, dokonujemy właśnie takiej symbolicznej zmiany patrona i już oficjalnie będziemy Teatrem Nowym imienia Izabeli Cywińskiej. Ten 2002 rok to była rocznica nagłej śmierci podczas ważnej próby przed premierą Króla Lira w tym właśnie teatrze. Pamiętasz tamten czas? Tak, ja byłem świadkiem zarówno dyrekcji Izabeli Cywińskiej, na której teatrze się wychowywałem, jak i tamtego czasu, kiedy jako młody adept reżyserii próbowałem uczyć się teatru, także podglądając próby Króla Lira w reżyserii Eugeniusza Korina z genialnym Tadeuszem Łomnickim. Byłem w teatrze wtedy, kiedy nastąpiło to tragiczne wydarzenie. Niezrozumiałą rzeczą było to, że 10 lat później nadano teatrowi imię Tadeusza Łomnickiego i my, broń Boże, nie chcemy w żaden sposób odebrać hołdów temu znakomitemu aktorowi. Chcielibyśmy, i tak zrobimy, nadać dużej scenie Teatru Nowego w Poznaniu imię Tadeusza Łomnickiego, tej scenie, na której właśnie w tragiczny sposób zakończył swoje życie i swoją wspaniałą, bogatą artystyczną drogę. To był rok 1992, przestępny także, bo premiera miała odbyć się 29 lutego. Pamiętam doskonale emocje, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Pamiętam też te tragedie dla teatru, dla całego zespołu, dla dyrektora Korina, który lokował swoje ambicje artystyczne i wielkie plany wiązał z tą inscenizacją. Trzeba podkreślić, Tadeusz Łomnicki nigdy nie zagrał żadnego przedstawienia w Teatrze Nowym w Poznaniu. Uważam, że Izabela Cywińska, która stworzyła niejako ten teatr na nowo w 1973 roku i do 1989, kiedy została powołana przez Tadeusza Mazowieckiego do rządu jako minister kultury, można powiedzieć, że to było takie 16 lat, które ukształtowało charakter tego teatru, zarówno przez bogaty, aluzyjny, polityczny repertuar, jak i przez stworzenie tej słynnej poznańskiej zespołowości, którą do dziś staramy się kultywować. Byłam głęboko zaangażowana w nielubienie, niekochanie ustroju. Od zawsze nie lubiłam tego ustroju, ale wtedy byłam zaangażowana w tym sensie, że wydawało mi się, że warto jest, żebyśmy wszyscy powiedzieli głośno nie. I teatr do tego się bardzo nadawał, dlatego że wszyscy mieliśmy zamknięte twarze, dziennikarze i wszystkie media, a teatr się posługuje, umie się posługiwać takim metajęzykiem, czyli porozumiewać się przy pomocy znaków, symboli, których nie wypatrzy cenzor. No, chyba że jest bardzo bystry. Miałam takiego jednego. Tacy się zdarzali też. Miałam takiego jednego, który wypatrzył czerwoną poduszkę na scenie i kazał mi to zmienić, ale to było jeszcze w Kaliszu. Poduszkę żeśmy zmienili na różową. Przypominam, że jedną z moich pierwszych decyzji było zaproszenie dyrektor Izabeli Cywińskiej do powrotu do Poznania. Reżyserowała w 2013 roku Wiśniowy Sad Czechowa, mówiąc o tym, że sama czuje się jak Raniewska. No, będziemy grali właśnie w poniedziałek z okazji tej uroczystości przedstawienie Wiśniowego Sadu. Zamierzam zostawić je w repertuarze jako taki ślad tej niezwykłej artystycznej aktywności Izabeli Cywińskiej. Oby tych sadów wiśniowych nie ubywało w naszych ogrodach. Dziękuję ci bardzo, Piotr Kruszczyński. Dziękuję. Zdrowych, spokojnych świąt dla wszystkich państwa. To my już dziękujemy generalnie. Irena Dan, Wojciech Dorosz i ja kończymy wydanie, czyli symboliczną podróż na trasie Wrocław-Warszawa-Poznań. Zapomnieliśmy o wczorajszym Dniu Poezji i trzeciej już rocznicy śmierci zarazem Adama Zagajewskiego. No nawet gdybyśmy pamiętali, to powtórzę, wszystkiego mieć nie można. Zatem powolutku już przekazujemy mikrofon Grabkowi, a sami zatapiamy się w marzeniach o... W marzeniach o czym? O kwietniu na polach elizejskich.